إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, soho ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Jumat wonten ing musala Darul Iman, yang mugi-mugi tansah pinarangan rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal wonten ing masjid punika. Nggih menika kangge nambah keimanan kula panjenengan sami ngangsu kawruh babagan agami kangge zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala kangge pados ridhanipun Allah taala. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufikipun dhateng kula panjenengan sami sehingga amalan kula panjenengan sami menika dados pemberat timbangan wonten ing amal akhirat, wonten ing timbangan akhirat. Nggih. Kangge ngabot-aboti timbangan kebaikan kesaenan wonten ing akhirat. Mugi-mugi Allah taala nampi amal ibadah kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kados ingkang sampun kula aturaken kala wingi, nggih menika bilih dalu punika insyaallah kita badhe ngaos salah setunggalipun kitab ingkang nerangaken babakan siam Ramadan. Nggih awit dinten menika nek mboten klentu menika sampun ngancik sasi Rajab ngene nggih. Ingkang artosipun namung kantun kalih sasi melih berarti nggih Ramadan menika insyaallah bakal rawuh. Nggih wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Alhamdulillah saini pun kalau panjenengan sami okay, mempersiapkan diri kangge menyambut sasi Ramadan menika ing antawisipun kita nggih menika menggali melih nggih okay, mempelajari melih nggih menika babakan siam Ramadan keutamaanipun adab-adabipun hukum-hukumipun lan ugi pinten-pinten perkara ingkang magepokan kalian Ramadan menika. Ingkang mugi-mugi senajan to menika sampun asring dipun terangaken gitu. Kula panjenengan sami sampun biasa nglampahi siam Ramadan menika, ning mugi-mugi menika sedanten dados penguat ilmu kula panjenengan sami sehingga nalika kula panjenengan sami nindakne siam mengke, insyaallah amalan menika amalan ingkang ada dasar ilmu mboten napa niku namung sekedar asal-asalan mung melu-melu wae mboten. Ning saestu menika amalan ingkang dipun landasi dipun dasari kalian ilmu ingkang sahih gitu. Ingkang ada dasaripun wonten dasaripun saking Al-Qur'an utawi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awit Allah taala menika sampun paring pangandikan Pak Bu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ora padha antarane wong sing ngerti kalawan wong sing ra ngerti. Artosipun napa Pak? Tiang menawi menika nindakne amalan nggih menawi dipun dasari ilmu kanthi pangertosan gitu niku nilainipun benten ing ngarsanipun Allah taala tinimbang wong sing boten gadhah ilmu senajan to amalanipun menika sami senajan to amalanipun sami wong loro padha-padha nindakne salat rong rakaat contoh mawon gitu wong loro padha-padha nindakne salat rong rakaat ning sing siji ngerti iki ilmu ngerti ilmune iki salat iki saestu wonten tuntunanipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dheweke ngerti dalil-dalilipun Nggih. Terus ngerti rukun-rukunipun, syarat-syaratipun sing kedah di tindakne wonten ing salat menika. Sijine mung gacun nindakne salat. Sing penting pokoke salat kaya ngene, nggih to melu-melu liyane. Menika senajan to sedanten menika sagedipun tampi Allah Taala ning mengki nilainipun, nggih to. Bijinipun benten ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala. Niko pentingipun ilmu, Pak. Pentingipun ilmu wonten ing amal kula panjenengan sami wonten ing agami Islam. Nggih. Menika kula pendhetaken insyaallah taala wonten ing pengawasan menika niki ning kula etang nggih wonten ing kalih sasi menika nggih saderengipun Ramadan wau kula sampun ngetang niku kinten-kinten wonten 8 Jumat nggih saderengipun mlebet sasi Ramadan berarti wonten 8 pertemuan kita 8 pertemuan. Nah, menika kula mendhetaken setunggal kitab sing tipis menika nggih ta. Nggih, menawi saged dipun waos sedanten. Nggih. Wonten ing masa 2 bulan menika mbok menawi saged dipun waos sedanten. Awet menika kitab ingkang mung napa nggih? Istilahipun ringkes, Pak, nggih. Dados dipun sebataken kanthi ringkes babagan siam menika wonten fadhailipun, fadhail menika keutamaanipun siam dipun sebataken, lajeng adab-adabipun tiyang nalika siam menika kados pundi, hukum-hukumipun siam napa kemawon. Semanten iki wonten pembahasan qiyamuhu. Maksudipun qiyam wonten ing sasi Ramadan menika ingkang dipun wastani salat tarawih menika ugi dipun bahas wonten mriki. Ning kanthi pembahasan ingkang ringkes global kanthi dasaripun dalil-dalilipun saking Al-Qur'an menawa saking sunnah utawi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika kitab ingkang dipun serat dening Syekh Muhammad bin Jamil Zinu nggih. Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala. Rumiyin piyambakipun mudaris fidaril hadis al-khairiyah di Makkah Mukarramah. Pengajar utawi guru nggih wonten ing Darul Hadis Khairiyah wonten ing Makkah. Nggih, Mukarramah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kitab menika langsung mawon nggih kita waos sekedhik mboko sekedhik kitab menika. Kitabipun menika kanthi bahasa Arab Pak nggih menika nggih dipun terjemahaken mawon insyaallah. Wonten ing awal-awal kitab menika penulis menika nyebataken dalil pokok wontenipun ibadah siam. Ingkang sepisan saking ayat Al-Qur'an angka kalihipun saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan penulis menika nggih nyebataken ayat lan hadis menika mboten namung nyebataken mawon ning ugi nyebataken pelajaran-pelajaran ingkang wonten ing sajroning ayat utawi hadis menika nggih kula badhe waos rumiyin gitu. Wonten ing kitab menika penulis nyebataken ayat ingkang asring kula waos kula panjenengan waos wonten ing surat Al-Baqarah ayat 183 ngantos dumugi 185 nggih menika ayat pokok kangge dalilipun siam wonten ing Ramadan nggih Allah taala paring pangandikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman. Kutiba alaikum wis diwajibne marang sira as-siyam. Nindakne amalan siyam. Nggih, dados siyam menika wajib miturut ayat menika. Kama kutiba ala alladziina min qablikum kaya dene wis diwajibne marang wong sadurungira la'allakum tattaqun supaya kowe kabeh padha takwa marang Allah taala. Menika wonten kalimat la'allakum tattaqun maknanipun apa Pak? Pilih amalan siam kula panjenengan sami menika nggadahi tujuan ndamel kula panjenengan sami menika napa niku piyantun ingkang takwa dhateng Allah taala. Takwa dhateng Allah taala menika maksudipun nggih tunduk patuh dhateng Allah taala gitu. Jenengan saged ngatosaken wonten ing siam menika pinten-pinten aturan gitu. Engkang tiang menika tiang engkang siam menika nuruti aturan menika. Leres napa mboten, Pak? Kowe aja madang, kowe aja ngombe, gitu. Nggih dituruti napa mboten? Dituruti. Padahal mboten wonten sinten-sinten, gitu. Mboten wonten sing weruh kejaba namung sinten Allah tabaraka wa taala. Antosipun menika ngajari awake dhewe niku napa? Takwa datang Allah Ta'ala, nindakne dawuhipun Allah Ta'ala, taat patuh datang Allah Ta'ala, nggih. Senajan to menika wonten ing kahanan dhewean, nggih ta. Lan takwa menika wonten faedahipun nalika kula pansami takwa dhateng Allah Taala, menika bakal napa niku saged terhalangi utawi terlindungi saking nerakanipun Allah Taala. Dados takwa menika nurut patuh dhateng Allah Taala lan faedahipun paling inggil, paling penting nggih menika napa? Nggih, annattaqiya narallahi taala. Kita itu berlindung utawi menghindari nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Banjur Allah Taala paring pangandikan ayyaman ma'dudat. Yaiku ana ing dina-dina ingkang tertentu sing saged ditung. Dinanipun menika namung sekedhik. Cacahipun pinten, Pak? Siam menika nek mboten 30 nggih 29. Nggih. Awit menika siamipun namung sesasi kemawon. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sing sapa ing antaraning sira kabeh kok lara, maridun aw ala safarin utawa dheweke iku lagi lelungan adoh, fa iddatum min ayyamin ukhar. Mula dheweke nggih antuk napa niku mboten siam, antuk mboten siam terus ganti wono ing dina liyane. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ayat menika, kalimat menika niku wonten perbedaan makna wonten ing ahli tafsir. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kula terjemahaken rumiyin tafsiran ingkang sepisan terus tafsiran ingkang awal kalih nggih. Engkang sepisan wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kanggone wong-wong sing kuat anggenipun siam nggih, dheweke antuk mbayar fidyah, mbayar napa niku menehi ma'aman kanggo wong sing miskin. Gitu. Sinten menika wae, Pak? Wong sing sanggup, wong sing kiat nindakne siam, Allah Ta'ala paring kelonggaran, monggo silakan gitu. Kowe milih siam apa bayar fidyah. Menika tafsiran ingkang sepisan. Ning tafsiran menika dipunterangkan para ulama, menika nerangaken kahanan awal-awalipun agami Islam, nggih. Nalika kaum muslimin menika dereng terbiasa nindakne siam, Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah siam menika mboten langsung wajib pokok men kudu siam mboten, ning wonten pilihan. Gitu, dipun syariatkan siam Ramadan ning kanthi pilihan rumiyin. Kowe milih monggo silakan, gitu. Dipilih milih poso apa milih bayar fidyah. Nggih, lajeng Allah Taala paring pangandikan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Sing sapa sukarela nindakne kabecikan, mula dheweke niku langkung becik nemen niku tumrape dheweke, gitu. Wa antasumu khairul lakum. Allah Taala paring pangandikan ning nek sira siam iku langkung becik luweh apik kanggonipun sira ing kuntum taklamun, yen kowe padha ngerti. Maknanipun apa, Pak? Ing awal-awal Islam menika senajan to Allah Taala menika paring kelonggaran, nggih. Tumrapipun kaum muslimin saged milih siam napa mbayar fidyah, ning Allah Taala menganjurkan, nggih ta, supaya kaum muslimin luweh milih napa? Siam. Nggih, luweh milih siam amargi menika kabecikanipun langkung kathah, Pak. Kabecikanipun langkung kathah. Nggih, menika tafsiranipun ingkang sepisan, nggih ta. Fa wa 'alal ladzina yutiqunahu mananipun sing kuat nindakne siam entuk napa? Bayar fidyah. Menika ing awal-awal Islam. Selajengipun tafsiran ingkang kang kalihipun wa 'alal ladzina yutiqunahu sing sapa ora kuat siam. Lah menika tafsiran ingkang kang kalihipun wa 'alal ladzina yutiqunahu, dados kalimat setunggal niku dados tafsiranipun benten tur bertolak belakang. Kita nek sing wau kuat siam sakniki mboten kiat siam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu sing abot nindakne siam, nggih contonipun diterangaken para ulama niku nggih para-para tiyang sepuh, nggih ta sing pun sepuh lanjut usia wis mboten napa? Mboten saged siam malih, lan ugi wong sing napa niku gerahipun gerah pun mboten wonten harapan sembuh miturut napa niku para ahlinipun, para dokteripun nggih ta. Nek siam malah gawe rekoso, nggih ta. Mula dheweke niku napa, Pak? Dheweke niku mboten saksian ning napa? Fidyatun ta'am miskin. Bayar fidyah sing wujudipun rupanipun napa? menehi ma'aman kanggo wong miskin. Saben dinane sing ditinggal niku setunggal tiang miskin. Setunggal tiang ya Pak, setunggal kepala. Dados menawi wonten keluarga miskin niku kok napa cacahipun kepalanipun pinten gangsal, ah niku saged diwenehi gangsal ma'aman kangge gangsal dinten. Dados fidyah menika ukuranipun mboten kok setunggal keluarga ning setunggal kepala gitu. Menehi napa niku maringi daharan dateng setunggal kepala menika setunggal dinten siam engkang dipun tilar. Ngaten nggih, dipun fahami. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menika maknanipun sami kalih wau. Lajeng Allah Taala paring pangandikan. Menika wau sampun dipun terangaken kewajiban utawi syariat siam. Gitu. Engkang cacahipun dinten kangge siam menika terbatas terhitung tertentu. Namung pinten wau? 13 utawa 29. Lah niku kapan? Dipun terangaken Allah Taala syahrul Ramadan ana ing dina utawi napa niku sasi Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ingkang mongko wonten ing sasi Ramadan menika diturunke nggih dimandhapaken Al-Qur'an hudal linnas pinangka petunjuk kangge nipun menungsa wa bayyinatin minal huda lan ugi wontenipun penjelas kangge nipun petunjuk niku wau wal furqan lan pembeda. Intinipun wonten ing ayat menika Allah Taala nerangaken ing antawisipun keutamaan sasi Ramadan menika dipun mandhapaken Al-Qur'an. Nggih. Nek para ulama tafsir niku nerangaken maksudipun sasi Ramadan dipun mandhapaken Al-Qur'an menika, Pak. Nggih. Maksudipun Allah Taala mandhapaken Al-Qur'an saking ngarsanipun Allah Taala ngantos dumugi wonten ing Baitul Izzah wonten ing langit dunia. Niku sekaligus setunggal Al-Qur'an dipun mandhapaken sekaligus. Niku wonten ing sasi Ramadan. Niku sing dipun maksud wonten mriki. Ning menawi menika mandhap dhateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten kok mesti kudu Ramadan. Gitu. Dados mandhapipun Al-Qur'an dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi Al-Qur'an menika mboten mesti kudu Ramadan. Kadang nggih wonten ing sasi Zulhijjah wonten gitu. Wonten sasi ingkang sanesipun nggih amargi turunipun Al-Qur'an menika kata-kataipun menika miturut kalian napa kahanan nggih kadang betahaken perkara ingkang dipun jelasaken dening Allah Taala terus mandhap Al-Qur'an niku mboten mesti wonten ing sasi Ramadan. Dados ingkang dipun maksud mriki mboten kok turunipun wonten ing sasi Ramadan menika mandhapipun dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten ning napa Pak? Mandhapipun Al-Qur'an saking ngarsanipun Allah Taala ngantos dumugi pundi Baitul Izzah wonten ing langit dunia. Menika ingkang dipun mandhapaken Allah Taala wonten ing sasi Ramadan, wonten ing malam Lailatul Qadar. Kita wonten ing malam Lailatul Qadar menika. Lah, ugi Allah Taala nerangaken bilih Al-Qur'an menika saestu menika perkara ingkang penting sangat. Amargi napa? Menika hudan linnas. Petunjukipun kangginipun menungso lan ugi wonten penjelasanipun boten namung nerangne petunjuk kemawon ning ugi wonten penjelasanipun kita wal furqan lan ugi isinipun Al-Qur'an menika pembeda pembeda antawisipun perkara-perkara sing kudu dibedakne kita wong sing soleh kudu dibedakne kalian wong sing toleh toleh niku sing jahat sing boten soleh wong sing muslim kudu dibedakne kalian wong sing kafir kita lanang ya beda karo wedok. Ning wonten persamaane nggih wonten kiyan. Nggih. Intinipun bilih menika kedah dipun bentenaken pinten-pinten perkara. Ha niku Al-Qur'an nerangaken bentenipun, nggih ta. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Mula sing sapa nyekseni antaraning sira iku sasi Ramadan falyasumhu. Mula dheweke kudu siam ana ing sasi Ramadan menika. Ha menika kalimat fal yasumhu nggih dheweke kudu siam ana ing sasi Ramadan menika pinangka penasakh utawi penghapus hukum ingkang napa dipun sebataken mau wonten ing inggil bilih awalipun wonten pilihan napa Pak? Siam kalian fidyah. Niku lak awalipun wonten pilihan. Terus barang ayat menika mandhap faman syahida minkum syahra falyasumhu menika dados ketetapanipun Allah Taala wis kabeh kudu siam Nggih, sing sapa duweni kegiatan kanggo siam ya siam, kudu siam. Kejaba niku wau, sing napa, Pak? Mboten saged siam. Para-para pini sepuh nggih, tiyang sepuh gitu. Napa niku tiyang ingkang sampun sepuh, terus tiyang ingkang gerah gitu. Niku mboten napa-napa, mboten siam ning gantos fidyah, gitu. Baik. Nggih, monggo. Bayar fidyah niku yang sungganu pinten? Anu, besaranipun fidyah. Besaranipun fidyah niku nek jaman rumiyin, Pak, mboten ngangge pinten-pinten. Nek jaman rumiyin ngaten lho. Dados maringi daharan setunggal makaman ngantos marek. Niku jaman rumiyin. Nah, dados menawi tiyang niku napa badhe bayar fidyah ngejak wong, ayo mam karo aku, madang karo aku. Wis niku fidyah. Ngaten niku. Ngumpul ini contohnya pun di zaman rumiyin niku Pak nggih. Nek zaman rumiyin niku wonten sahabat Anas bin Malik. Niku sampun sepuh niku mboten saged siam, nggih ta? Wonten ing pungkasanipun sasi Ramadan menika ngumpulaken tiang ingkang miskin cacahipun nggih 30 napa 29 nggih miturut kalian siamipun nggih ta. Ah niku dipun kumpulaken terus diwenehi daharan. Wis sak warmu, makmu ngono. Niku rampung pun. Ah niki dados gampil nek ngaten niku. Gimana ya? Neng nek misalkan awet dini ku badi menai fidyah sing wujudipun apa? Beras, gitu? Beras, niku wonten perbedaan pendapat ing antawisipun para ulama. Wonten engkang, lah mangkene niku, niki, niki lak diterangkan mbah, gitu. Terus, nangis. Nek was niku mbah nggih. Niku para ulama niku nggadahi perbedaan pendapat. Gitu. Nggadahi perbedaan pendapat wonten sing nggadahi pemangke niku seprapate napa? Seprapate zakat fitrah. Seprapate zakat fitrah. Wonten sing nggadahi pendapat setengah lah niki benten-benten dados rada-rada susah niki. Nah, monggo jenengan menawi mendhet sing seprapatipun zakat fitrah nggih monggo. Nek zakat fitrah niku pinten, Pak? Telung kilo contoh mawon gitu contoh mawon telung kilo berarti seprapatipun pinten 0,75 gitu 0,75 kilo 750 gram gitu 750 gram niku setunggal dinten neng saya ini pun Pak neng jenengan paring wash niku gitu jenenge pun daharan niku lah mboten namung napa mam segotok gitu mboten namung mam segotok jenengan tambahi saya ini pun gini apa niku gini buk menawi tiga napa biasanya ini sejaman saat mentan niku napa indomie gitu mie gini monggo mboten napa napa gini mboten napa napa sing penting niku dipun bayaraken ngaten mbah nggih niku jane mengke insyaallah wonten napa wonten pembahasanipun piyambak jane ning mboten napa napa dipun tanglaken rumiyin buk menawi nggadahi utang gitu. Eh mboten napa-napa, sing penting mriki dipun usahakan, dipun bayaraken, nggih. Mumpung niki dereng napa, nggih? Dereng mlebet sasi Ramadan, nggih. Niku disae, alhamdulillah. Nggih, kita lajengaken. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Allah taala menika ngambali melih sing sapa gerah, sing sapa sakit utawa ana ing setunggal perjalanan jauh, nggih ta? Fa iddatu min ayamin ukhra ngganti ana ing dina liya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ngersakne nggih menika kemudahan nggih perkara sing gampil kangge sira kabeh wala yuridu bikumul usra lan Allah taala mboten ngersakne perkara sing abot kanggo sira kabeh. Dados Allah taala menika nalika mensyariatkan ibadah siam menika nggih ngerti sing abot sing enteng kanggo nipun menungsa nggih ngerti. Pramila Allah taala paring pinten-pinten keringanan wonten ing babagan siam menika. Lan saestu Allah taala menika mangertosi bilih siam menika janin niku nek wong enipun napa normal gitu, kahananipun normal niku mboten abot. Mboten abot. Enteng niku janin. Lah buktinipun nggih ade nggih. Mampu Pak nggih wonten saben-saben sasi menika saben sasi Ramadan menika saged siam kanthi pepak alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Walitukmilul iddata lan supaya sira kabeh padha nyempurnakne bilangan nggih menika sasi Ramadan nalika sampun pepak sasi Ramadan menika dipun cekapi danten siamipun walitukabbirullaha ala ma hadakum lan supaya sira kabeh bertakbir dhateng Allah taala membesarkan Allah taala karena Allah Ta'ala sampun paring hidayah marang sira kabeh, wa la'allakum tashkurun, lan supaya kalian, supaya sira kabeh niku padha syukur marang Allah Ta'ala. Menika wonten ing akhir ayat menika dipun terangaken setunggal napa niku syariat nalikanipun sampun rampung siam Ramadan dipun ajaraken supados kula panjenengan sami ngata-ngatai napa Pak? Takbir. Takbir datang Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini takbir. Nanti kau napa niku? Idul Fit, Idul Fitri. Lalu ki, la'alakum tashkurun, supaya kowe kabeh padha syukur, ing antawisipun wujud syukur kula panjenengan sami, ing akhir siam Ramadan ini, kau napa membayar zakat fitrah. Niki, niki ayat ingkang dados dalil pokok, wonten ing babakan siam. Nah, selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika kula waos malih nggih. Penulis menika nyebataken pinten-pinten pelajaran saking ayat menika. Senajan niku sampun kula waos seperangan pelajaran niku wau nggih ta. Ingkang sepisan, faradallahu siyama 'alal mu'minin kama faradahu 'alal ladzina min qablihim lima fihi minal fawaidid dunyawiyyati tsumal ukhrawiyyah. Dados Allah Ta'ala menika paring kewajiban siam menika tumrapipun tiang ingkang mukmin kaya dene Allah Ta'ala sampun paring kewajiban menika tumrapipun tiang ingkang kala rumiyin, tiang ingkang dekben napa niku umat-umat sebelum kaum muslimin. Tentu sing napa kok Allah Ta'ala mewajibaken siam menika lima fihi minal fawaidid dunyawiyyati tsumal ukhrawiyyah. Amargi wonten ing siam menika kathah sanget nggih menika manfaat faedah pelajaran. Saya menika ingkang kaitanipun kalian dunia kula panjenengan sami, contohnipun nggih babagan kesehatan gitu. Niku para atiba, atiba menika para dokter, para ahli kesehatan niku pun ngerti pun nerangaken nek siam menika saestu nika napa ndadekne tubuh kula panjenengan sami menika tambah sehat. Gitu. Sing pencernaan kula panjenengan sami saben dina niku napa di istilahipun kaya kerja rodi gitu. Dikon kerja terus saben dina ne kudu enten lereni. Kaya awake dhewe iki lho Pak. Nek saben dina niku kerja niku mboten nate tilem niku mboten nate leren pripun rasane? Nah niki mboten saged nggih ta. Semanten ugi badan kula panjenengan sami pencernaan niku. Nggih. Pramila siam menika nggadahi faedah utawi manfaat ingkang kathah sanget ing antawisipun wonten ing babagan donya. Nggih ta? Sumal ukhrawiyah. Nah, langkung-langkung wonten ing babagan akhirat niku keutamaan kok keutamaanipun siam menika langkung kathah melih niku wau sampun dipun sebataken nggih ingkang paling utama nggih menika paling inggil la'alakum tattaqun lan mengki insyaallah wonten keterangan tambahan saking penulis menika babagan faedah-faedah siam insyaallah. Selanjutipun al-husulu ala martabati taqwallah azza wa jalla fi siam nggih pelajaran ingkang kalih saking ayat menika nggih kita saged dumugi wonten ing derajat takwa dhateng Allah Ta'ala kanthi nindakne amalan siam menika. Entas masyaallah kanthi siam menika insyaallah nggih Allah Ta'ala ndadekne awake dhewe niku tiyang ingkang saged dumugi wonten ing derajat takwa. Padahal derajat takwa menika derajat ingkang sae sanget Pak. Nggih, derajat ingkang inggil sanget ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Nggih, derajat ingkang dadekne tiyang menika pikantuk kesaenan ingkang kathah, kebahagiaan ingkang hakiki, kenikmatan ingkang abadi. Niku derajat takwa. Lan nalika tiyang menika saged takwa saestu dhateng Allah Ta'ala, menika pinten-pinten masalah niku saged rampung, gitu. Dipun paringi jalan keluaripun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sing sapa takwa marang Allah Ta'ala, Allah bakal menehi jalan keluar kanggo dheweke, gitu, masyaallah. Selanjutipun Allah Taala paring napa niki penulis nyebataken setunggal pelajaran ingkang sanesipun, angka 3 nipun asyamu ayyamu ma'dudatun la tazidu an 30 yauman. Bene siam menika dina-dina niku mung terbatas, nggih, mboten punjul saka 30 dina. Nggih, niki niku termasuk kemudahan saking Allah Taala. Mboten kok siam menika saben dina setahun muput, mboten. Ning namung sesasi setahun, gitu. Pelajaran ingkang ngawas sekawan, al-marid wal musafir yubahu lahumal fitru fi Ramadan wa alaihimal qadha. Ah niki ing antawisipun pelajaran kaitanipun kalian hukum siang. Bilih tiang engkang gerah, tiang engkang lelungan adoh, musafir menikok, saged mboten siam, nalikonipun Ramadan, ning kedah ganti wonten ing dinten sanesipun. Okay. Terus engkang angka gangsal, niku sampun dipunterangaken wau, bilih awal pensyariatan siam Ramadan menikok, awalipun menikok wonten pilihan antawisipun siam lan mboten siam ning bayar fidyah. Ning menikok, pilihan menika sak menika sampun dipun hapus. Sehingga hukum ingkang baku, hukum ingkang napa sampun dados hukum pokok gitu. Mboten saged diowah-owah malih, siam menika wajib tumrapipun sedanten tiyang ingkang nggadhahi kemampuan. Gitu, wajib kabeh siam, mboten saged milih-milih. Kejaba niku wau sing mboten nggadhahi kemampuan. Selajengipun wonten ing pelajaran angka 6, fadlu syahrir Ramadan. Wa fadlil Qur'an alladhi anzalahu Allah fihi wa bi anna al-inzal yakunu min a'la lil asfal fa yakunu hadha al-inzal dalan ala uluwillah ala arsyhi kama sarrahat bil ayat wal hadis wa nabawiyyah sahiha. Wonten ing mriki wonten keutamaanipun sasi Ramadan. Keutamaanipun sasi Ramadan menika saestu kathah sanget mengke nggih wonten pembahasan piyambak-pak menika dipun sebataken mengke insyaallah wonten keutamaanipun Ramadan dan keutamaanipun siam insyaallah. Lan ugi wonten ayat menika wau keutamaanipun Al-Qur'an ingkang Allah Taala mandhapaken saking ngarsanipun Allah Taala lan menika nedahaken bilih Allah Taala menika wonten ing inggil Pak. Nggih, di atas arsy. Terus menika keyakinanipun tiyang muslim menika kedah meyakini bilih Allah Taala menika wonten ing inggil. Nggih, mboten wonten ing pundi-pundi papan pundi panggenan mboten ning wonten ing nginggil. Amargi napa? Allah Taala menika mandhapaken Al-Qur'an. Al-Qur'an menika napa niku mandhap saking sinten? Saking ngarsanipun Allah Taala. Berarti Allah Taala menika wonten ing nginggil. Lah menika keyakinan menika saestu wonten dalilipun kathah sanget. Nabi Muhammad SAW ugi nate tanglet datang salah setunggalipun sahabat, sahabiat gitu. Sing benipun niku budak terus badhe dipun bebasaken diuji rumiyin. Diuji rumiyin meniki budak wanita menika saestu mukmin apa mboten. Amargi sing berhak dibebaskan menika budak ingkang mukmin terus diuji gitu. Keyakinanipun diuji. Cobi kowe jawaban. Ainallah. Allah iku ning ndi? Terus si budak wanita menika jawab fis sama. Nggih, Allah Taala menika wonten ing inggilipun langit. Wonten ing inggilipun sedanten makhluk. Nah, kanthi jawaban menika Rasulullah SAW paling mengantikan aktiga fa'inha mu'minah. Wis, bebas nih wong iki, budak iki, saat temennya wong iku teman-teman wong sing mu'minah. Gitu. Dan semeniko pinangko bukti tiang meniko iman, dewe enggak ada keyakinan apa pak Allah meniko wonten yang nginggili pun sedanten makhluk. Gitu. Faedah ingkang angka 7. Wujubu siam ala man syahidah syahr Ramadan. Wajibipun siam tumrapipun tiang ingkang nyekseni sasi Ramadan. Nah menika tiang ingkang nyekseni sasi Ramadan menika wajib nindakni siam. Nggih temtu kemawon kandi aturan-aturan ingkang mengke insyaallah dipun terangaken, gitu. Ingkang angka 8 nipun syariatullahi samhatun muyassaratun ba'idatun 'anil masyaqqah. Nah menika salah setunggalipun perkara ingkang kedah dipun sadari, kedah dipun pahami babakan syariat Allah Ta'ala. Bila syariatipun Allah Ta'ala menika saestu syariat ingkang samhatun muyassaratun. Syariat ingkang gampil pak. Ampun nganggep syariatipun Allah Ta'ala niku abot. Allah Ta'ala sampun negasaken kita sampun nerangaken wonten ing akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala iku orang menehi beban tumrapipun setunggal jiwa kejaba sing dimampui jiwa menika. Kita terus sedanten syariat Allah Taala menika saestu menika mboten abot. Nggih, sing gawe abot niku namung napa Pak? Hawa nafsu kula panjenengan sami. Maknanipun syariat Allah Taala menika pun jumbuh kalian kemampuanipun kula panjenengan sami, hamba. Nggih. Pun cocok pas banget ngeten nggih. Terus ampun ngraos nek syarat iku kok gawe susah niku mboten. Nggih. Mboten. Malah niku syariat ingkang gampil, nggih, mboten wonten masyaqqah, kesusahan, malah syariat menika mbekta napa kesaenan ingkang kathah sanget, mbekta kebahagiaan wonten ing donya lan mugi akhirat. Ingkang pungkasanipun pelajaran ingkang dipun sebat wonten mriki, ta'zimullah bi takbir yaumal id wa syukru ala hidayatillah. Nggih menika mengagungkan Allah taala kanthi bertakbir nalikanipun dina riyaya. Nggih, wa syukru ala hidayatillah lan bersyukur karena Allah taala sampun paring hidayah dhateng kula panjenengan sami. Ah menika menika pembahasan ingkang pertama nggih ayat saking surat Al-Baqarah pinangka dalil pokok wontenipun kewajiban siam. Niki isyakipun jam gangsal menit. Gangsal menit nggih. Niki wonten pertanyaan apa kula lajengaken sekedhik? Nggih. Monggo. Nah, nek mboten wonten pertanyaan nggih. Oh, monggo, Pak. Nggih. Ngangge arto berarti. Ngangge arto, ngangge duit. Oh, masalah bayar fitih ngangge duit. Nah, ngaten. Terus menika Allah taala wonten ing ayat Al-Qur'an pun sampun napa niki? Sampun nerangaken fitih menika ta'amu miskin. Terus dipun sebataken langsung makanan kangge tiyang ingkang miskin. Menawi mengke dipun paringaken mewujudipun arto niku kawatiripun malah dinggo sing sakliyane to'am padahal fidyah menika intinipun menehi makeman ngaten lho. Pramila kangge ngantisipasi menika ayat niku ampun maringi arto. Amargi menke sing jenenge fidyah niku maringi makeman ngaten lho, Pak. Maringi makeman to'am niku sampun dipun terangkan tegas wonten ayat to'amu miskin. Nah, nek dipun paringaken napa wujudipun arto mbok menawi wah iki ah lumayan iki nggo bayar sekolah. Nah, ngaten to. Niku meleset mengke jenengan berarti mboten bayar fidyah. Bantu bayar sekolah berarti mengke. Lah ngaten to? Ah ngaten. Dibayarkan nggih. Saged dados napa niku menawi sekaligus satu hari dibayarkan kangge 30 orang miskin. Napa niku mamanggil 30 orang miskin terus diwenehi makanan, dijamu makanan gitu. Setunggal dinten menika 30 orang miskin saged. Ning menika nek masalah apa saged di napa niku di disikne napa mboten. Nek para ulama ngenerangaken nek didhisik nek sadurungipun Ramadan mending mboten kepareng. Durung poso kok mbayar fidyah. Ning mboten kepareng. Puasa utama. Ah, nek niku nek puasa pertama niku kadosipun nek mboten kelentu nggih nek mboten salah ingat menika menika wonten ingkang membolehkan. Tetapi saenipun niku nek pun akhir. Nggih, nek pun akhir niku saged. Tapi nek sing genah gitu sadurungipun Ramadan mboten ampun, nek wis Ramadan niku wonten sing membolehkan insyaallah. Mengki kula badhe napa niku padha simbelih babagan menika keteranganipun saking para ulama. Nek insyaallah menika wonten ulama ingkang membolehkan. Nek pengen amanipun nggih wonten ing pungkasanipun. Pengen amanipun gitu. Wonten ing akhir napa niku siang. Nggih, mekaten Pak nggih. Wonten mleh? Nggih, monggo. Maringi dahar niku sedinten napa sekali makan. Sekali makan nek sak mengerta pangertosan kula niku sekali makan. Terus boten apa? Boten setunggal dinten ning sekali makan sampai kenyang. Niku sing kula pahami. Mbok menawi mengke wonten tambahan keterangan mlebet kula padosi mlebet insyaallah taala. Nggih. Lah niku mau pun, Mbah. Njenengan lha nggih, nek was niku Mbah nggih, setunggal dintenipun nggih. Insya Allah cekap niku napa niku seprapat zakat fitri nih gede seprapat zakat itu tapi nih pengen amanipun gede setengah zakat fitri neng niku saya nih pun ampun namung was Contohnya pun, jenengan bungkusi seprapat, sak kilo lah gampangnya kan, katanya. Sekilo wos tambahi lauke nopo, tigan nopo, tigan kalian mie. Mbok menawi ngaten niku nggih. Ah, niku pun saya niku ngaten niku. Ngaten bangke, insya Allah cekap. Nah, nek jenengan utangi pun misalnya 10 dinten, oh berarti 10 kilo ngaten nggih. 10 kilo. Nah, niku. Nggih. Mbok menawi cekap rumiyin mungkin insya Allah menawi wonten pitaken mleh insya Allah wonten ing pepanggihan badhe dateng niki tesih wonten kelajenganipun nggih pembahasan siang menika insya Allah wonten ing pengawasan kita 8 pertemuan insya Allah bahas babakan siang menika mugi-mugi Allah taala paring gampil dateng kula panjenengan sami paring taufikipun saged mempelajari siang menika lan ugi saged ngamalaken siang menika kanthi sae insya Allah taala amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.